บัดนี้อวสานสุดยังเสียงพระธรรมศิลาเลิกศึกศิลาหอเข้าดอกผีเป่าสิสังโคถึงว่าละอีไว้โค้งนอกหันไว้ไปคนทางพระก็ขึ้นเมื่อวัดส่วนก็โยมก็กลับบ้านตาวันเลี้ยงลงคอยย้ำไก่เอียงใบเทศก็เทศมาหลายโยมผู้ฟังออกเมื่อยลาดอกพอแล้วดอกแก่กันผู้ที่มีหลานน้อยมานำสำกวนแอวอีเมยฟังแต่เสียงแซวแซวทั้งพ่องไอพ่องห้องไม่ใหญ่เท่ากะแห่งอ้อยผู้ลังคนจนว่าลงแสงปล่อยพระผีปอบบ่เคยเห็นสั่งบ่ดูตาเวนเทศใต้นวลหายทั้งผู้คิดเสียได้อยากฟังเมิดมือเมิดคืนกะบ่จมบัดทางคายหลุดบ่เพิ่มบ่เพิ่มบ่เพิ่มบ่เพิ่มจะเป็นแท้ดอกอีหยังเอาละยังยังอย่าเฝ้าฟังเกินหลายใจเย็นเย็นอีกจากข้าวสิสั่งพอเพียงน้อยโอดสะคอยฟังทากุกมาตานเสียออกงาโอดสะมาเข้าไว้สำพังใดแค่คมสมว่าใจผู้ขานี่บ่อยากห่างพ่อว่ามันก็จำเป็นลางกว่าแต่ว่าเวกว่าละน้อยอย่าสะถือว่าตัวไข่ขอละสำกับตาวมีงานหลังให้ส่งข้าวฉันสิมาเทศให้จังเห็นนาอีกยาลางสาของเฮียมมันหักซากได้พอดอกเพียงหวมแต่คำฝันได้เห็นกันเพียงนิดหน่อยเดียวก็จำห่างแนวทางมาแม่นสายฝ่ายทางไปแม่นสายปานที่แม่เอ้ยยากขอบนั้นหน้าพุ่นดึงหนาวจองหนีได้มาเห็นกันตั้งแต่เพียงซ้ำนี้ก็นึกว่าบุญฉันถือว่ามันจำเป็นก็ซ้ำก็ได้ก็พอแล้วมันก็ธรรมดาแล้วคนเห็นกันก็เพื่อจากหักเพื่อสั่งสั่งเพื่อหักคือจังคำเพิ่นว่าไว้ดอกกิ่งแก้งบ่เปลี่ยนแปลงหาหลังเถื่อเทศบ่แจ้งดอกพาดหน่อยเพียงนิดท่านผู้เปลี่ยนบันดีไม่ก้อยเปลี่ยนยันยันเย้ยแนวว่าการเรียนรู้ไหนตำลาโพดไหลทาให้คิดเบิ่งแต่หลวงตานอนเฝ้าตู้อยู่แท้แค่บนเผือพังกะยอมนี้กะยอมนี้ฉันบอกไว้เพียงซ้ำนี้สิเอื้อนสั่งอำลาท่านผู้มาคอยฟังผู้นั่งสลอนก็กว่าใสลาไปเหมือนทั้งเทียนเท่าผู้อาจารย์เจ้าท่านโอ้ยผู้ที่นั่งในงานอีกกับนั่งอยู่บ้านฟังลางลาเทศนาขอให้ทุกตัวหน้าพากันอยู่สวัสดีมีพลานาไม่ซื่นกายใจมาเน่ายังลาทั้งก่อนคือด้วยสัญญาข่าวเคียงปลำพอธรรมาทน้อยๆบนฉันนั่งแสดงธรรมยามฉันไกลนี่กุญแจมีมองเศร้าผ้าผู้ถวยผ้าตินเตียงตั้งขันคู่ไปแล้วหมอศิลาเจ้าดอกข้างนี้ให้คอยอยู่ดีเด้อ กล้วยติตันเราปีนเต้าตันี้มีพวงชะนีวันไหนก็ใครก็เกลือลำอ้อยเฮานี่ตัวของไฟจำเป็นบ่ได้อยู่ขอพวกเจ้าจงเขียวรั่วดังแต่หลังสั่งทอใดก็บ่สุดบ่สิ้นดอกนำอิ่มหัวใจหอนมาลาซุ่มสาวแล้วก็ยังซุ่มซนวนมาลาคนเฒ่าบ่เสียดายคนหนุ่มกุมหัวใจอยู่บ่ว่าคิดน้ำเจ้าอยู่บ่แล้วเสียห้ำหางบาทางเหเบาไปเพียงสำนีบริการเศร้าพักไว้ธรรมภาพโอสดดอกแม่ใหญ่เก็บตกขึ้นหลังคาเก็บยาเข่าในรถสิงดโฆษณาเบาไผสิเมายาก่อนกระใสตราธรรมภาพหากสนใจอยู่บ้างสตางค์น้อยนั้นคอยแถมดอกคอยแถมดอกคอยแถมดอกแม่เอ้ยเอาละเมื่อยพุงแก้มปล่อยมากบ่เป็นตาฉันทั้งสามสิขอล้างกะตาไก่ลำกะมันก็จำก็เป็นแล้วถึงเวลาว่าในอยู่ล้มบ่าหมูสิแล่นต่อมันทวนทองวิ่งสวอยล้มมีต่อก็ยันพัดพ่อแป่ยายมีแผลว่าย่านท่านพ่อน้อยอัศจรรย์ใจคอยย่านเจอล้มมีตัวใหญ่หอดย้ำไปกะบ่ไปผู้อยากไกลเพิ่นสิเสียงเสียงแลนั้นรบกวนเอาละบทสรุปม่วนม่วนบ่ม่วนกะจำเป็นเห็นสิเศร้านิติตาสิจากลาลงแล้วขอขึ้นทำผ้าคนแก้วสิสมมากมกาบาปกะยาได้เห็นเห็นกะยาได้ต้องข้าขวางบัดล่วงเกิดก่อนที่ฉันสิได้เอื้อนดอกเอื้อนสั่งผู้ฟังเสียงหาเจ้าเครื่องข้าใจโปรดอภัยผู้ฉันเมาเอาคำสอนเสนอเจ้าอาหารใจจานโปรดขอโทษฉันเป็นเพียงผู้เว้าเสนอแลเอ้ยคดีผู้เพิ่นเขียนเรื่องนี้คือหลวงพ่อมหาพิมพ์เจ้าผู้ที่ขอพระคุณแก่นทานหาวาสันสิลงไว้พระพรใช้กันสิทรงขอให้สมประสงค์เด้อหมู่ญาติพี่น้องอย่าข้าขวางป้องกระจายขอให้ทุกท่านได้ดอกนี้แต่ความสุขนิราศให้ไก่ทุกส่วนหายสบายเนื้อบุญในเพื่อแปลงมันสู้ตะน้อมกังเกณฑ์ผู้อาเพศห่อนนั้นเครื่องควันกะยานี้นับตั้งแต่มือนี้มันเที่ยงเที่ยราคาผลท่านกินภาวนาเลี่ยมบังความกังนิติตังขอเศร้าเอาจับสำเนาแล้วนาทีขอความสุขสวัสดีจงเกิดนี้แก่ทานวสันเรือนยาเยี่ยงOh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ำสุดเสียงกระแสเสียงสำนวนเสียงนะส่วนสลังแทรกก่อนศิลาเจ้านันตาวคืนคุณยมเอ้ยพวกพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเรื่องที่สนามนะฉันท้องดาสิห่างไกลนอกคนกามก่อนสิคืนเมื่อบานเทศนาสัมสากรในพวกเจ้าพี่น้องนั้นต้องทวนนั้นเบิ่งดีรอกแม่นะในตอนนี้ฉันสิได้ก้าวเรื่องนิทานเรื่องนางท้องดำย่ำไม่ป้องเบิ่งจักผลเบียดคนผู้หญิงเลมนะมุนเสน่บอกเกินหน้าอีทียาเพดอนดอกควายเบาพื้นทางเสียนงอนโลกทั้งโลกก็ยกไงมาเรื่อยว่าแต่ถึงไผผู้ถือขอเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวอิทีนิ่งวิ่งว่าสุนว่าสุกบัดหาเธอทำเบี้ยวนะเธอนั้นคือเสียเขี่ยวดูตาลายหน้าหักคอบัดคือขาบกัดคอสดบ่เลี้ยวหอดกลางไผวางหมู่ผู้ใสนะอันฉันเล่าจังสิกะบ่แม่นใส่ลายคุณแม่มาตาดอกแม่เอ้ยยันผู้หญิงนั้นก็คือมารดาแม่พระสงฆ์เจ้านะอาตมาที่นำมาเว้าความเป็นจริงยิ่งใจต่ำจนเขาเอื้อนนางท้องดำจนหมายใช่พ่อหมายสิตายย้อนดอกเบี้ยลูกแนวผู้หญิงนักตัวบ่รู้เรื่องเรื่องสาอันอิทธิมายาบ่ละกำตองของโบราณเพิ่นจัดนามบ่ทำตามพ่อหน่อยจนได้จารึกไว้คนรู้นั้นซื้อเสียงนะคือว่าเรื่องของเรื่องเจ้าแม่นางท้องดำเธอเป็นสาวความงามโอ้พยมสงกรามนักไผมาเห็นก็เลยโยเอ็นตายมือลั่นเทียเบาพ่อลูกพ่อเมียว่าแต่ไผปากข้างขากระด้างยังบ่ไปผู้เฒ่าเห็นผู้เฒ่าให้ปากทั่วว่าจนเสียงร้องพี่ร้อนตายในโลกกะเต่าขึ้นกับเฟือนยิ่งแม่นพื้นแท้ผานางท้องดำผาดเปียงพวกเบาเทียดเบาเสียงตายมือละเจ็ดแปดร้อยบัดเห็นนามแม่นไปเกิดลงไหลล้วนเลดังล้วนพ้นน้ำเบาพื้นงามก็เหมือนหันเจ้าสวรรค์ฟากอากาศบ่สามารถติดเทียบได้อันเพียงหล่อนเพียงสุยไปคุยกันสดเต้าบ่ถือองค์สงกอดเบิ่งไกลใจจูรสจินตานหวานจอยสำนวนจาภาษาถอยมีแต่จาขาคุณพีแนวว่าคนผู้รีทั้งเว้ามวนอีกสามพ่อปานฝ่ารอกตื่นคำ นะท้องดำเอ้ยเจ้าพวกผัวดอกกล่ำกุหลาบกินผิวขาวขาวเจ๊กายใจเธอซ้ำกันกับคมเงาธรรมดาบักเน่าสมบ่หอนหวานนอกนอกเปียกขั้นผู้ใดบ่สามารถสิบีบน้ำอย่าหวังหนูรถมาเน่ามาบัดนี้กล่าวถึงชายพ่อใหม่ผู้เมียตายนี้จากยังเตลูกไม่น้อยสองลาก็อยู่รอมนะแกได้ยินคนเว้าว่าของนั่งทองดำลูกเนื้อไข่เป็นคนไข้เลื่อนบ้านบ่เคยพ่อนั้นโทษเพียมนะเมื่อหนึ่งจันเพี้ยนแจงเดือนแจงสิบห้าค่ำรัศมียังกันวังหนาวในเนื้อแจกะบายได้เสื้อดำบักเกียมานุ่งผ้าเข้ามาขาดหุ้งสูบกอกยาอีโปอมเข้าแล้วพ่นควันนะลูกว่ากวนแล้วหลังเข้าสู่บ้านนอนหลับขยับตัวลุงเงียนเที่ยวไปตามควมนะฟังเสียงสวมสาวจ่อยเดียนเสียงลงควงลัดไปตามหนทางหลวงฟังเสียงในสนั่นบ้านมานั่นก้าวหอนคุณก็นอนมิดอ่อยจ่อยยังแต่เบาสาวจีกำลังจูจีล่างก้าวกันเป็นควรโทษของกูวักใส่หมายน้ำความจาขึ้นไปใส่รีบพลันหุ่นหันขึ้นสู่เฮียนนางไก่เธอกะว่าอ่อนละไม่ว่าพี่เอ้ยพี่สั่งลงเฮียนได้ป่าบุตรได้มาเฮาแท้คุณพี่สร้างบ่ย่านลูกเต่านั้นนี่ให้รอคำหามนะเจ้าผู้ดาวทางฟ้าน่าสมเพชผู้เมียตายนางอยากหมายสิลักยันเจ้าบนวสุคำนะท้องดำแปลงทางให้เศร้าเช่นในนางโจไอพ่อใหม่นางอุ้ยผู้เศร้าให้ตายก็เลยเมาเล่าปานมนะว่าท้องดำเอื้องท้องดำเอ้ยเจ้าผู้ผัวดอกต่างคือเมาม้วนล้วนหูยานเจ็บควบอยู่ในหูสิบ่สมอีปู่น้อยนักตั้งกะก่อยคำเว้าน้ำกันจนดึกเดือนผ่านหลายวันหลายคืนชายพ่อใหม่ไก่จังเว้านั้นเข้าคันเข้าห่วมนอนนางท้องดำกะว่าสาสาก่อนพี่ชายเอ้ยคันสิสวยสมลาความพานางเว้าซ้อนนะความพานางบ่ขัดใจแนวว่าเจ้าข้าใจแนวว่าเจ้าเป็นหมายเมียเจ้าตายลูกยังอยู่ขั้นในเจ้าไปเป็นคู่ขี่ขั้นเลี้ยงลูกเจ้าอันแนวคอยกับผู้สาวนักว่าพี่เอ้ยโอ้ยขั้นจ่อฮักลูกคอยให้เจ้าข้าลูกหน่อยเจ้าสาควันจังมาขอคอยเสียล้อคอยลับว่าเจ้าไผเอาสอนนักพ่อหมายหายใจถอนพ่อปั่นไฟร้นดากมันสิมากสะรอกมังมันสิมากสะรอกน้องเอากันแล้วก็ว่าใครนะหลับร้องพี่เฮ็ดใจเอากันก้อนเห็นใจกันสิให้ฉันทำอย่างสั่งเลยอย่าเฉยไว้แนวเฮาบ่ทันได้เอากันเพียงฉันหวมสาดแนวความปากก็อย่าลืมทิ่มซ้ำน้ำลายในตอนนั้นนางท้องดำก็จังหายคันว่าเสื้อก็จำเป็นละพี่ทางเส้นของนี้ยาสะฟันเอ้ยนามเว้นแต่เด้อขั้นเจ้าขานบุตรตาเจ้าตายก่อนอันบักตวมกินน้ำร้อนฉันสิย่อยกไข่ถวายพี่แต่ผู้เดียว ในตอนนั้นหนาวท้องดำขอนเขียวพ่อไม้เขียวในตอนหลังนี้เมียนางค่อยจับข้อฟันเทียเดียวกะยังได้ในตอนนั้นนางท้องดำกะจังเก็บในเนื้อดับกวางไฟจูดไล่ขาบ่ได้กะปายไปคืนเห็นเจ้าท่าแม่บุตรตาเจ้าสิอยู่ค่อยขันเจ้าข่าลูกแล้วให้มาโลดย้ำใดมาย้ำใดเสียวเลยว่าแต่ทำคือว่าหอมพอหมายหายใจเศร้ากะขึ้นยันหน้าบ่ซื่นยืนคิดแล้วก็ยืนคว้าได้มีดผ่าตัวมาแล้วว่าสิฟันนักโอ้ยคันเห็นหน้าลูกหน่อยเตียงทิ้งสะดุ้งตื่นพ่อยักยับลากคืนเถียเนี่ยฉีกนั่งนั่งหนวนนานไก่จึงได้วิธีไม่ว่าเป็นการนักบัดนี้กูว่าทำไม่เขาตายมอบให้ดินเป็นคนขาผ้าบุตรไปร้อนเต้แจกหัวหน้าพ่อเฒ่าจอยขวดล้มฟังมิดก้อยจอยให้ดินขาปวดเมียนลายผู้ที่เป็นบาปพ่ายก็คือไฟดินดอนกูนั้นเป็นคนขูดดินนั้นเป็นคนทำบาปบ่มีพ่อดีนะหัวแล้วดีใจโล่นส่วนสองลูกยางอีแมงโอ้ยลัดไปทางวันตั้งไว้กะขุดไงกวนพาลานนักขั้นลูกถามพ่อก็เว้าว่าขุดเพียกมันก่อยให้สุค่อยเข้าเดียวใกล้ที่ถึงว่าแล้วเนื้อว่าเป็นเล็กน้อยบ่จักยังพ่อบอกนางนี่แม่โอ้ยบ่รู้หน้ารู้หลังคิดแต่ว่าสิได้อันมันต้มเต้าเมืองทั้งผู้เสียเรียบร้อยทั้งผู้พอไก่จังเอิญใส่ลูกทั้งสองว่ามาให้สุมาลงลมเล็งฟ้าลัดไว้หอนนะสองผู้มาเจ้าหลอนตูนลงลมดินเพิ่มไงก้อยดินลงไปใส่โง่ข้อขึ้นบ่ได้บักจกเถื่อนนำกะวานสองผู้มานก็ให้หายว่าโอ้น้อแก้วอีพ่อคู่เจ้าสังโลกสันบ่เจ้าสังโลกสันตีจึงทำได้ดังกะจายมือพี่อุดดังน้องมือน้องอุดดังอายย่านใจขาดประดินผมเสียงละงมควรข้างพ่อแห้งกล้วยดินเฝ้าข้าวมาดินสมนาคุ้มมาละน้องกับพี่ตายเป็นผีอยู่ป่าไม้แต่ตอนนานพ่อกะอยู่ซ้อนหมอพอผู้ฟังอ่อนซ้อนหมอแม่ผู้ฟังศรัทธาเจ้าผู้สุขนนามนะพ่อแจ้ข้าลูกแล้วกลับมาบอกข้าวแจงบอกข้าวนางท้องดำบักคาต่ำมึงพานางในลงก้อยคอยเท่ามาพูนบุญจังมึงบ่ได้ย่อกูแล้วสาดลูกมึงกะรอสังขาบ่อีนู กูนั้นเป็นเพียงตัวเป็นเพียงกูเฟียแฝงสิบ่แทงกูตายสะดอกหรือบัดใจหายทางเท่าใช้พ่อหมายยังดีใจเราตัววางนางล่อหลอกเล่นจะเฮาดอกก้อนหวานนักท้องดำเอื้ยมานหัวใจคือหมดหน่อยควางข้อนางคือก่างไก่พี่ข้าแล้วตามใจตามมันชายร้องอย่าทำแง่หรอกแง่งอนนะในที่สุดโหว่าหล่อนปฏิเสธบ่เอาค่าเก็บหัวใจเกือบสักกำลังไหลไข้ขาฝ่าแล่นไปดอนแต่บักถูกโขยดินออกล้านย่านลูกใจขาดเมียนกะคุดคนนอกไว้เอ็นนะเลยบ่เปลี่ยนคือเว้าเงาสูงแล้วกะจุว่าพอลงข้าร้อนนั่งกินกี่หลอกตัวบดตาหน่อยจังคอยตายฟังเสียงน้ำตาหายปล่อยดาสารพัดตัวกะมาพ่อตัวงงมตะลงตุ้มนะจะสิสมนำนาไปเน้อก็คือเก่าขัดหัวใจมันแล้วบ่เขาหลอกข้าลูกหน่อยสมนาบักขามึงไผกะว่าเตืองเตืองเอินตาพ่อปานมาถูกอีพี่มายาเธอเลยจะวันจ้อยเลยเราเสียวุฒหน่อยของตัวบ่หูเมียพวกพ่อใหม่กากดีพวกแม่ใหม่กากดีผู้ฟังเทศอยู่นี่ก็อย่าเฝ้าลงเสือคำว่าจะหลอกตัวคมเมียงเก่าเสน่ห์อันนี้ท่านบันนี้ฉันสิไว้ลาพักฟังว่าคงไปจากเรื่องเล่าที่ฉันแจ้งนะนี่ล่ะเด้อพี่น้องอันคำเพิ่นเทศนาฉันได้จดจำไว้สู่คนฟังแกงนะบัดนี้ขอเตือนให้เจ้าไทยคู่สู่สำควันหรือควันสิหันหลังลงควันสิหันหลังกาบสิหังกันไกลบ้านนะเสือว่าการคล้องเยาวมันเป็นของกระทำยากให้คอยปากคอยเบาเอาใจรองเข้าใจกันได้พอเอื้อนนะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือคุณพ่อตำบลควรวางตนในเหมาะสมอย่ายังขวายอย่างใจใจให้หมายลงไว้เป็นกลางยังเต็มที่แน่เด้ออย่าเส้นตั้งแต่สินค้าจ้างสิไม่มางบ่อนพะไม่ผู้เพิ่นเป็นกรรมการบ้านเพิ่นตั้งเตียงไว้ก็เพราะว่าเพื่ออาศัยวังให้เป็นตัวแทนปากจ๋าต่างนามย้ำไปมามีเรื่องหนักหัวใจสิได้เพื่องยาจะทำเหลืองเห็นเจ้าอีเพิ่นจังตั้งให้จังไว้รอกคำเพื่องเป็นพ่อบ้านแม่เอื้องเฮ็ดให้มันถูกต้องสมเป็นพาเป็นผัวเนื้อเดืออย่าสามาขี้กลมเกี่ยวต่อการอย่าเรื่องเดิมถึงเวลาวันมือปรึกษากันพ่อกับแม่คอยแต่ทำบูดเบื้องอันแนวนั้นกับบ่ดีเป็นพ่อบ้านแม่เมืองจังเสียนฟังแน่เด้อคำฉันอย่าสะดำแต่ความเมาที่เก่ามองกันทั้งบ้านนะเจ้าวลานเห็นแล้วหลายเนี้ยวไปบ้านอื่นบางบ้านนานย่างน้ำทางอุ่มแต่กวดบักเอิ่มสดลืมจ่อยเหตุและข้องเหตุและข้องอันบ้านของเฮานี่พวกพ่อแม่พี่น้องก็อย่าสร้างให้มันมีเหตุแต่เร็วดีๆสั่งสอนหลานน้อยเดินน้ำม้อยคล้องเข่าตามเท่าตามสิ่งสิ่งในดีควรรักษาเสื่อไว้คันแนวหายปล่อยไหลท่านว่าเมื่อเราอยู่อย่าให้เขาหนักใจโอ้ว่า เมื่อเราไปก่อยเขาจิตถึงเราพึงเขาเขาพึงเราเฝ้าคำหนึ่งสังคมจึงจะไม่แตกเล่าเฝ้าหวังกันนะสาธุเอ้ยขอเชิญจดจำมันถูกขึ้นวันในตั้งต่อเอาละเนาะสำนีพวันคาสิเจ้าลุงจังว่าผงของขาเทศนาไว้นี่ก่อนไม่ตอนนี้ท้องดาเอินวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันขอละยมทุกทานลานลานนักเทศนา